victime în stare de gravitate medie și mică, cu arsuri sub 20% în suprafață corporală. Autoritățile județene au activat planul roșu de intervenție, fiind suplimentate resursele medicale, au anunțat pompierii. În momentul sosirii la locul intervenției, echipajele au constatat că sunt mai multe victime. Momentul în care a fost solicitat și activat planul roșu de intervenție. În total au fost la locul intervenției 8 ambulanțe SMURD, 2 ambulanțe de la Serviciul de Ambulanță Județean și terapia intensivă mobilă. Astăzi, la fabrica din Ștei, este așteptată o echipă de la Inspectoratul Teritorial de Muncă. 30 de studenți de la Academia Tehnică Militară din Capitală au fost evacuați aseară după ce un incendiu a cuprins un spațiu de depozitare. Nicio persoană nu a fost rănită, după cum a informat ISU București Ilfov. Scandalul apei de la robinetele bucureștenilor continuă. Autoritățile și compania APA Nova transmit informații contradictorii. Apa este bună de băut, arată rezultatele finale ale analizelor. Inspectorii DSP au prevelat pe probe chimice săptămâna trecută. Cantitatea de clor este în limite normale, a anunțat ministrul Sănătății Sorina Pinta. Institutul Național de Sănătate Publică a furnizat rezultatele pentru probele chimice pe care inspectorii le-au prelevat din cele 7 puncte de colectare. Pot să vă spun că acestea sunt în limitele normale, unele aproape de limita maximă. Dacă furnizorul de apă potabilă ar fi înțeles că există această autoritate, Direcție de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății, dacă ar fi înțeles că trebuie să colaboreze și să informeze așa cum scrie legea, nu am fi ajuns aici la această polemică și să ducem toate aceste discuții în zona politică, unde nu au ce căuta. Cantitatea de amoniu din apa brută care a ajuns în capitală săptămâna trecută nu a depășit limitele legale, spune ministrul apelor Ioan Dăneș. De unde a luat noi probele în data de 28 la ora 11, repet, și dumnealor invocă, și nu contest că n-am de unde să spun că ar fi sau n-ar fi așa, că au luat de la aceeași priză, nu din altă parte, pentru că acesta a fost un element pe care eu l-am discutat în zilele acestea cu specialiștii noștri, în care sigur datele pe care dumnealor le-au avut sunt diferite față de ceea ce am spus noi. Ministrul Sănătății spune că APA Nova trebuie să explice de ce a crescut cantitatea de clor dacă datele furnizate de Ministerul Apelor au arătat că nivelul de amoniu nu a fost depășit. Dacă amoniu era în limitele normale, atunci de ce s-a făcut hiperclorinarea? Specialiștii spun că există posibilitatea ca apa să fie avut o încărcătură bacteriologică foarte mare, cu alte riscuri, dar nu avem această dovadă. Chiar dacă probele au fost recoltate din aceeași stație, APA Nova susține că amoniul a depășit nivelul legal pentru o perioadă scurtă de timp, luni, pe 28 ianuarie. Șeful companiei a cerut o anchetă în legătură cu poluarea cu amoniu a râului Argeș. La rândul său, Sorina Pintea acuză din nou APA Nova că nu a anunțat autoritățile cu privire la depășirea unor parametri privind calitatea apei. Direcția de Sănătate Publică a amendat APA Nova cu 10.000 de lei pentru suplimentarea cantității de clor în apa livrată locuitorilor capitalei. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. După mai bine de 4 ore de discuții în biroul lui Liviu Dragnea, liderii coaliției PSD-ALDE nu au ajuns aseară la o înțelegere privind bugetele locale. O nouă serie de discuții este programată pentru astăzi. Se fac în continuare simulări. Printre variante ar fi majorarea cotei de TVA alocată către comunitățile locale sau reducerea procentului cheltuielilor pentru asistența socială. Liderul PSD a cerut duminică reducerea sumelor alocate serviciilor secrete și noi simulări în ceea ce privește sumele alocate consiliilor județene. În aceste condiții, adoptarea bugetului în guvern se amână până la sfârșitul săptămânii, întrucât premierul Viorica Dăncilă lipsește din țară pe 6 și 7 februarie. În timp ce Liviu Dragnea ar fi vrut reducerea fondurilor pentru serviciile secrete, președintele ALDE Călin Popescu-Tăriceanu spune că dacă este nevoie de bani mai mulți, atunci aceste fonduri trebuie acordate serviciilor. Fostul premier Mihai Tudose, recent demisionat din PSD și înscris în Pro-România, critică proiectul de buget întocmit de guvern și întârzierea adoptării acestuia. Care buget? Suntem în februarie. Este o mare mărșăvie să îl tot lungești ca țara să funcționeze în fiecare lună cu o 12-ime din buget. Tot aplicăm bugetul de anul trecut ca să nu poți să ajungi în situația în care să eviți să vii cu un buget, care e un dezastru din câte am văzut schițat. Dacă el ar fi gata astăzi, votat în plen, în luna martie autoritățile locale tot nu l-ar avea gata. Deci orice zi de azi spre mâine înseamnă că bugetul ajunge la autoritățile locale prin aprilie. Noua sesiune parlamentară PSD a pierdut majoritatea coaliției cu ALDE la Camera Deputaților după demisiile în lanț din Partidul Social-Democrat de săptămâna trecută. Cele două grupuri au în prezent 161 de aleși, iar cvorumul trebuie asigurat de 165 de deputați. Legile organice trec cu majoritate plus 1 dintre voturi. Astfel, coaliția PSD-ALDE ar putea depinde de voturile deputaților UDMR și a celor neafiliați pentru a putea trece legi importante, cum ar fi proiectul bugetului pentru 2019, o prioritate a coaliției la început de sesiune parlamentară. Ana Stanciu explică. PSD a avut 147 de deputați, însă după demisia mai multor socialdemocrați din partid, grupul PSD la Camera Deputaților a rămas cu 142 de aleși. Grupul ALDE este format din 19 deputați, deci în total PSD și ALDE au acum 161 de deputați. Astfel, pentru a putea trece legi importante, coaliția ar putea fi nevoită să apeleze la voturile celor 21 de deputați UDMR sau la cei 18 deputați neafiliați. La Senat, PSD-ALDE întrunește majoritatea parlamentară, cele două grupuri, având împreună 81 de senatori. Întrebat la finalul ședinței de luni a biroului permanent al Senatului dacă are emoții cu privire la majoritatea parlamentară, Călin Popescu-Tăriceanu a răspuns, citez, avem noi la Senat o majoritate care compensează. De săptămâna trecută, mai mulți socialdemocrați au demisionat din PSD și au aderat la Pro-România, printre care fostul premier Mihai Tudose, secretarul biroului permanent al Camerei Deputaților Georgian Pop, dar și Adrian Țuțuianu, exclus în 2018 din PSD. Continuă și meciul puterii cu Banca Națională pe tema ROBOR. Guvernul vrea să fie modificată formula de calcul sau chiar eliminarea acestui indice în funcție de care se stabilesc dobânzile pentru creditele în moneda națională. Propunerea îi aparține lui Darius Vulcov, consilier pe probleme economice al premierului. Ce spun reprezentanții băncii centrale despre o asemenea idee, aflăm de la Iulian Ochi. Consilierul premierului pe probleme economice, Darius Vulcov, a declarat într-un interviu pentru Bloomberg că speră ca formula de calcul a ROBOR să fie modificată sau ca acest indice să dispară. În replică, purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a precizat la Europa FM că indicele ROBOR este stabilit prin lege, iar Banca Națională nu poate să inițieze schimbarea acesteia. Cu alte cuvinte, o asemenea sarcină îi poate reveni doar Parlamentului. În numele cui vorbește domnul Vulcov, însuși este un consilier, noi discutăm instituțional cu Ministerul de Finanță și nu înțeleg nimic din declarația dânsului de unde să eliminăm, din lume, din ce, din piață. Este vorba de eliminarea lui din referința la credite, nu ține de noi. El a fost introdus prin ordonanță de urgență, noi nu emitem ordonanță de urgență. Miza este legată de noua taxă pe lăcomie. Guvernul a impus o taxă pe activele băncilor dacă ROBOR depășește nivelul de 2%. Tensiunile dintre BNR și guvern intră într-un armistițiu de 2 săptămâni. După 2 ore și jumătate de discuții la Banca Centrală despre ROBOR, curs valutar și taxa pe lăcomie, guvernatorul BNR, Muguri Sărescu și ministrul de finanțe, Eugen Teodorovici, au stabilit ca soarta taxei pe activele bancare să fie decisă peste 2 săptămâni. 16 persoane au fost rănite într-un accident de microbuz produs în această dimineață în județul Mehedinț. Autoturismul se îndrepta de la Motru spre Drobeta, Turnul Severin. Într-o curbă, șoferul a pierdut controlul volanului. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Dosarul protestului din 10 august 2018, procurorii militari au audiat aproape 1200 de martori, 560 de persoane vătămate și au vizionat imagini. Pentru continuarea anchetei se așteaptă expertiza gazelor cu efect lacrimogen folosite de forțele de ordine în timpul intervenției. Detalii aflăm de la Ioana Dumitrescu. Parchetul de pe lângă Instanța Supremă informează că o parte din documente au fost declasificate și vor fi avute în vedere în anchetă. Mai mulți martori audiați au depus înscrisuri și acte medicale cu privire la vătămările suferite. Totodată, procurorii mai așteaptă rezultatul expertizei fizico-chimice a substanțelor cu efect iritant lacrimogen. Procurorii anchetează organizarea și modul de intervenție a forțelor de ordine din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române împotriva manifestanților care au participat la protestul desfășurat în Piața Victoriei pe 10 august 2018. Peste 450 de persoane au avut de suferit în urma violențelor înregistrate atunci, unele având nevoie mai multe zile de îngrijire a medicilor. Ulterior, șefii jandarmeriei care au coordonat intervenția în forță și un secretar de stat din MAI au fost puși sub acuzare de procurori pentru mai multe infracțiuni, precum abuz în serviciu, purtare abuzivă sau fals intelectual. Procurorii au luat o nouă declarație lui Aurelian Bădulescu după ce acesta a recunoscut în urmă cu câteva zile că a mințit când a fost audiat prima oară în dosarul care vizează incidentele din 10 august din Piața Victoriei. Viceprimarul Capitalei a declarat ieri la ieșirea de la audieri că a clarificat anumite aspecte, iar declarația publică prin care a susținut că a mințit a fost doar o figură de stil pentru a atrage atenția. Trebuie lucrurile să fie puse în ordine și atunci cred că aceste declarații sunt binevenite și nu fac decât să lămurească evenimentele. Vor schimba cursul la închetei aceste declarații. Ce s-a întâmplat până la urmă? Veți vedea. Când acest dosar, dacă va ajunge în instanță și documentele vor fi publice, declarațiile mele, că așa cum am declarat, chestiunea cu minciuna este una legată de o metaforă sau un vector de atragere a atenției. Declarația mea nu are legătură cu prima declarație. Vă mulțumesc! Aurelian Bădulescu nu a vrut să răspundă jurnaliștilor dacă în spatele ordinului de intervenție al jandarmilor a stat o decizie politică sau cine a dat acest ordin. După mai multe amânări în alta curte, este așteptată să pronunțe astăzi o decizie definitivă în dosarul retrocedării plajelor, în care sunt judecați Radu Mazăre, Nicușor Constantinescu și alți 10 de funcționari din Primăria Constanța. Procurorii DNA au cerut în ultimul moment al dezbaterilor ca magistrații să pronunțe o pedeapsă și pentru Cristian Borcea, acesta fiind achitat inițial pe fond, fostul acționar al clubului Dinamo se declară nevinovat. Sonia Teodoriu. Avocatul lui Radu Mazăre a cerut instanței achitarea fostului edil al Constanței, argumentând că instanța de fond nu și-a motivat decizia. La rândul său, avocatul lui Nicușor Constantinescu a cerut achitarea clientului său pe motiv că fapta nu e prevăzută de legea penală, la fel și apărătorii lui Cristian Borcea. Procurorii vor o pedeapsă cu închisoarea orientată spre cea maximă de 15 ani pentru fostul primar al Constanței și pentru fostul președinte al Consiliului Județean Constanța. În iulianul trecut, Radu Mazăre și Nicușor Constantinescu au fost condamnați în acest dosar la 4, respectiv 3 ani de închisoare cu suspendare. Ei sunt acuzați, alături de alți funcționari, de atribuirea nelegală a unor terenuri. Prejudiciul estimat de DNA se ridică la 114 milioane de euro. Radu Mazăre se află momentan în Madagascar, unde a cerut azil politic. Fostul edil a plecat din țară la sfârșitul lui 2017. Jurnalul de dimineață Europa FM ajuns la final, vremea se va răci astăzi în sudul, centrul și estul țării, chiar accentuată în sud-est, va ploua pe arii extinse în nord-vest, local în sud-vest și izolată în restul teritoriului, la munte, la altitudini mari, vor fi precipitații mixte, de asemenea vor fi condiții de polei în zona montană. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 2 și 11 grade, zi mai rece în capitală față de ieri, bate vântul, iar temperatura maximă nu va trece de 8 grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața, Dinamo a câștigat fără emoții primul meci în formula construită în această iarnă de Mircea Rednic, 3-0 cu Politehnica Iași. Italianul Mattia Montini a reușit o dublă, iar Daniel Popa a închis tabela în minutele de prelungire. Dan Nistor a oferit 2 pase de gol. 7 dintre cei 14 fotbaliști aduși de Rednic au fost titulari. Dinamo rămâne pe locul al 11-lea, însă victoria o apropie la 7 puncte de ocupanta ultimei poziții de play-off, Astra Giurgiu, când mai sunt 4 etape din sezonul regulat. FC Liverpool pierde teren în fruntea Premier League, a înregistrat a doua remiză consecutivă, 1-1, în deplasare la West Ham United. Sadio Mane a deschis scorul la jumătatea primei reprize, dar gazdele au egalat după numai 6 minute. Cormoranii au dominat partea secundă, însă fără să își creeze vreo ocazie majoră. FC Liverpool mai are doar 3 puncte avans față de Manchester City și 5 peste Tottenham. Marius Copil l-a învins pe Stanislas Wawrinka în runda inaugurală a Open-ului în sală de la Sofia. Tenismenul elvețian de 33 de ani, deținător a 3 trofee de Grand Slam, dar ajuns acum cu o poziție sub român în clasamentul ATP, locul 57, a reușit un break în primul set și s-a impus cu 6-4. Copil a revenit și a egalat după un tiebreak 7-5, iar în decisiv a câștigat cu 6-4. Finalist anul trecut la Sofia, Marius Copil va juca într-ul al doilea cu învingătorul dintre al șaselea favorit, spaniolul Fernando Verdasco și bulgarul Alexander Lazarov. Turneul din capitala Bulgariei pune la bătaie 250 de puncte ATP și peste 500.000 de euro. Victorie de prestigiu pentru Marius Copil, care iată a prins un campion de Grand Slam la Sofia. Și na, nu-l ierzi dacă îl prinzi acolo. Lasă, domne, asta revine Dinamo în sfârșit. Ia uite ce frumos. Da, Dinamo e ata care a venit un pic târziu. Adică... Nu contează, se lansează acum, pac. Așa. Cât mai e până la, până la sfârșit? Mai sunt 4 etape, e greu să prind. Dar dacă prinde play-off-ul, nea Mircea... Rupe. Mamă. Treabă. Nu se mai lasă dus. Vă glumiți, nu? Că ne arde de Dinamo. Vorbi serios? A schimbat echipa, redevin dinamovist. Păi dacă cu Rapidul nu reușesc să mă înțeleg. Gata, cum zici tu. George zice că e tuflit cu Liverpool, știi? Că da. Și eu sunt, dar mă ascund după astea, după Copil, după Dinamo. Da. Da. Nu nimic, las că ne revenim și facem Thunder data viitoare. Să vedem. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. 7 și 15, azi e rândul meu să găsesc o piesă cu care să începem.